salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 7 maja, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Arkadiusz Kraska, niesłusznie skazany za podwójne zabójstwo, wyszedł z więzienia. 19 lat, 7 miesięcy i 6 dni pobytu w miejscu, gdzie nie powinien być. Nie będzie polskiej próby zdobycia zimą. K2 dowiaduje się Polskie Radio. W tym serwisie powiemy, co stanęło na przeszkodzie w drodze na szczyt. W górę pną się notowania amerykańskiego prezydenta. Nasz korespondent opowie o rekordowym poparciu dla Donalda Trumpa. O staraniu się o ewentualne odszkodowanie na razie nie chcę mówić. Wczoraj, po 19 latach, 7 miesiącach i 6 dniach, na wolność wyszedł Arkadiusz Kraska. Został skazany w 2001 roku za zastrzelenie dwóch osób w czasie bójki na stacji benzynowej w Szczecinie. Według nowych ustaleń skazano go niesłusznie. Przed aresztem Kraskę witała rodzina. On mówił, że pobyt w więzieniu był dla niego traumatycznym przeżyciem. O odszkodowaniu na razie nie myśli. Jeszcze przyjdzie czas na ten temat porozmawiać, także ja chcę się zapoznać z życiem, chcę się nauczyć z powrotem żyć, bo nie umiem żyć naprawdę, no bo to jest przez tyle lat, kurde, odcięty od rzeczywistości byłem i wreszcie, kurde, jestem tu, gdzie powinienem już dawno być, no, bo nie zasłużyłem na coś takiego, co mnie spotkało. Może bym zasłużył, to bym siedział, no i już, no ja jestem po prostu takim człowiekiem, ale po prostu nie zasłużyłem na coś takiego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uniewinnienie Arkadiusza Kraski złożyła prokuratura regionalna w Szczecinie. Na jego winę wskazało trzech anonimowych świadków. Broni, z której miał zastrzelić dwie osoby, nigdy nie znaleziono. Teraz w Trójce Utrudnieniach w Warszawie korek tworzy się od Lasu Brudnowskiego do Fortu Bema i ma już 10 kilometrów. Oto po wypadku na trasie S8 w okolicach Powązkowskiej zginęły dwie osoby i dwie zostały ranne. Nie będzie polskiej narodowej wyprawy na K2 zimą. To informacje, do których pierwsze dotarło Polskie Radio. Co okazało się być problemem nie do pokonania, to wie Paweł Pawlica. Nie chodzi o brak pieniędzy. Problemów ze znalezieniem sponsorów szefostwo Związku Alpinizmu i programu Polski Himalajzm Zimowy nie miało. Kłopotem jest brak uczestników chętnych do wyjazdu, którzy posiadaliby odpowiednie doświadczenie wysokogórskie. Nie mamy odpowiedniego składu, przyznaje Piotr Tomala, szef programu Polski Himalajzm Zimowy. Który dawałby szansę ataku szczytowego, a nie tylko pojechania pod tą górę. 5 uczestników poprzedniej wyprawy na K2 doznało urazów wykluczających ich ze wspinania lub boryka się z kontuzjami. Dlatego na kolejnych obozach i wyprawach unifikacyjnych organizatorzy ekspedycji chcą sprawdzić nowych himalaistów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Będzie to już druga zima bez polskiej wyprawy na K2. Ostatnia ekspedycja została zorganizowana na przełomie 2017 i 2018 roku. Mój samochód nie miał ważnych badań technicznych, ale był w 100% sprawny. Tak tłumaczy się Włodzimierz Cimoszewicz, pytany o okoliczności sobotniego wypadku. O tym, co się wydarzyło na drodze, nie chciał mówić, bo jak stwierdził, trwa śledztwo. Były premier w Hejnówce potrącił 70-latkę na rowerze. Kobieta trafiła do szpitala, oboje byli trzeźwi. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów. Oboje uczestnicy zdarzenia zostali przesłuchani w charakterze świadków. Tyle o tej sprawie prokurator Łukasz Janyst. Punktualnie o 9:00 maturzyści napiszą egzamin z matematyki. Pytaliśmy, na jakie tematy liczą. Szczególnie spodziewamy się geometrii i układów równań. No, myślę, że na pewno będzie coś z prawdopodobieństwa. Też geometria analityczna zawsze się pojawia, szczególnie na rozszerzeniu. No i też trygonometria, takie podstawowe rzeczy. Co prawda jestem humanistą, ale myślę, że nie powinno być mniej niż 50%. Rozwiązywałem większość zadań z podstawy programowej. Też liczę, że nie zje mnie stres. To maturzyści z Rzeszowa. Egzamin potrwa 170 minut. Część rozszerzona będzie pojutrze. Dzisiaj także przedmioty dodatkowe, język łaciński i kultura antyczna. Na wolności nie ma już nikogo, kto miałby związek z zamachami na Sri Lance w niedzielę wielkanocną. Takie informacje przekazała tamtejsza policja. Jak podano, osoby planujące zamach aresztowano albo nie żyją. Jednocześnie informowano o przejęciu materiałów wybuchowych, które terroryści chcieli jeszcze wykorzystać. W atakach w niedzielę wielkanocną zginęło ponad 250 osób, w tym 42 obcokrajowców. Bomby wybuchły w niektórych kościołach i luksusowych hotelach. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie tzw. państwo islamskie. Takich dobrych notowań amerykański prezydent jeszcze nie miał. Z najnowszego sondażu wynika, że 46% Amerykanów dobrze ocenia Donalda Trumpa. To najwięcej od momentu, kiedy został prezydentem. W Waszyngtonie jest Marek Wałkuski. Wie, skąd się wzięło takie poparcie. Wynik 46%, jaki uzyskano w najnowszym badaniu, odzwierciedla bardzo dobrą sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych, w tym rekordowo niskie bezrobocie, a także zakończenie śledztwa prokuratora Roberta Mallera, które nie wykazało koordynacji działań sztabu Donalda Trumpa z Rosją. Prezydent USA ma bardzo wysokie poparcie wśród republikanów, które przekracza 90%. Spośród wyborców niezależnych popiera go jednak niewiele ponad 1/3. Analitycy zwracają uwagę, że poparcie na poziomie poniżej 50% przy tak dobrej sytuacji ekonomicznej nie daje prezydentowi pewności zwycięstwa w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Jednak na tym etapie prezydentury notowania Baracka Obamy były jeszcze niższe, a później z łatwością wygrał on walkę o reelekcję. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. I sporo piłki w tym serwisie. Proszę sobie wyobrazić, że i w naszej Lotto Ekstraklasie zdarzają się mecze emocjonujące, jak ten w Białymstoku. Jagiellonia najwyraźniej podrażniona przegranym finałem Pucharu Polski 4-2 pokonała Pogoń i na tę chwilę ma zaklepane miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach. I to jest ta lepsza informacja dla kibiców Jagi. Gorsza jest taka, że przed nią mecze z Piastem, Lechem i Legią, czyli pierwszą trójką tabeli. Wracając do wczorajszego spotkania, czwartą bramkę dla gospodarzy zdobył Czech Martin Pospíšil i brzmiał na zaskoczonego. Sam się zdziwiłem, że ten strzał był taki mocny i była bramka. Myślę, że pokazaliśmy w tym meczu charakter i najważniejsze było zwycięstwo. To zrobiliśmy i idziemy dalej. Tyle w kraju. W Premier League z walki o tytuł ani myśli wypisać się Manchester City. Nie bez kłopotów, ale 1-0 pokonał Leicester i na kolejkę przed końcem prowadzi z jednopunktową przewagą nad Liverpoolem. We Włoszech Milan bije się nie o mistrzostwo, lecz Ligę Mistrzów i nie jest bez szans po wygranej 2-1 z Bolonią. Niestety piąty mecz z rzędu bez gola zanotował Krzysztof Piątek, a całe dobre, mimo dwóch wpuszczonych goli, zaliczył w ekipie gości Łukasz Skorupski. Z kolei turniej marzenie w Sheffield zaliczył Trump. Judd Trump, żeby nie było wątpliwości. I po tym, jak w finale 18-9 pokonał Johna Higginsa, cieszy się z pierwszego w karierze Mistrzostwa Świata w snookerze. Kto ucieszy się z Mistrzostwa w Lidze NBA? Coraz bliżej finału są koszykarze Milwaukee Bucks. Po tym, jak pokonali Boston Celtics 113-101 w półfinałowej serii, do czterech wygranych prowadzą już 3-1. Remisowo po dwa jest z kolei w rywalizacji Houston z Golden State. W ostatnim pojedynku Rockets pokonali Warriors 112-108. I zachmurze nieumiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu także, a temperatura od 7 stopni to w Zakopanem 10 w Gdańsku, 11 w Koszalinie i Jeleniej Górze, 12 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach, Zielonej Górze, Kielcach, Krakowie, Przemyślu, Rzeszowie i Poznaniu, 13 za to w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Toruniu i Lublinie i więcej nie będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:08. Jesteśmy od samego rana w Chorwacji. Tam Ernest Zozoń. Połączymy się jeszcze z nim oczywiście wielokrotnie dziś o poranku. Ale jest sprawa sportowa, no bo Chorwacja to sport. Prawda? Wiadomo. Wiadomo, prawda? Wiadomo, nie? Ale wiele wiadomo. Dyscyplin. Tak, zdecydowanie. Piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna i tak można by wymieniać. I tenisistów mają nawet. I wodna, wiedzą. Proszę pana. A, znakomita wodna. Znakomita piłka wodna, proszę pana. Ale water polo. Pan Zbyszek napisał, że kiedyś był w Chorwacji i kupił sobie dziennik Sportske Novosti, jeśli dobrze czytam. Mm-hmm. I wtedy Adam Małysz akurat wygrał gdzieś letnie zawody na Jagiellicie. I pan Zbyszek napisał tak. Nigdy nie zapomnę tytułu notatki. I to będzie cytat z pamięci. Małysz może i na plstiku. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej wyprzedaż outletowa. Yes, yes, yes! Pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii Toshiba za 1599. Pralka MPM klasa A++ za 699. Wow! Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,

W zasadzie, no na pewno nie taki, który opiera się o reakcję spalania, czyli mam na myśli to, co napędza na przykład samochody albo samoloty na Ziemi. Atmosfera z etanu czy z metanu jest na przykład na Tytanie, księżycu Saturna. Zresztą wydaje mi się, że nie, no na pewno kiedyś żeśmy o tym księżycu rozmawiali. Więc jeżeli chodzi o takie tradycyjne spalanie, czyli o taki silnik spalinowy, po to, żeby on działał na Ziemi na przykład, zasysany jest z atmosfery utleniacz, czyli tlen. Tyle tylko, że tam tlenu nie ma. Na Tytanie. Tam jest metan, tam jest mieszanka metanu, etanu, różnych innych rzeczy, więc z definicji ten silnik by tam po prostu nie zapalił, bo pracowałby, czy musiałby pracować w otoczeniu tylko i wyłącznie samego paliwa, czy gazu w atmosferze, czy benzyny w baku, ale tam nie byłoby utleniacza. Oczywiście moglibyśmy zastosować taki trik, i taki się stosuje na przykład w rakietach wylatujących w kosmos, że mielibyśmy utleniacz ze sobą, czyli w jakiejś butli mielibyśmy tlen na przykład, no to wtedy taki silnik by pracował. Natomiast wydaje mi się, że byłoby to wyjątkowo głupie, żeby brać do atmosfery pełnej paliwa, czyli właśnie metanu, etanu, gazu, utleniacz i na dodatek próbować to zapalić, bo w zasadzie to by było trochę tak, jak gdybyśmy rozpalali ognisko na takiej tratwie pływającej po nie wiem, jakimś tam zbiorniku na przykład z benzyną. Tak długo, jak wystarczyłoby tlenu, czy tyle, ile by wystarczyło tlenu, mielibyśmy po prostu jedno wielkie boom, jedną wielką eksplozję, bardzo szybkie spalanie. Natomiast odpowiadając na pytanie, jaki napęd można by zastosować, na przykład napęd elektryczny, albo na przykład napęd jądrowy, nawet gdyby w tym elektrycznym z powodu jakiegoś, nie wiem, przepięcia powstała iskra albo łuk elektryczny, nic by się nie stało w metanie, bo nie ma tlenu, żeby zapoczątkować reakcję spalania. No więc w największym skrócie tak by to mogło wyglądać. Jeżeli by było wystarczająco dużo światła, mogłyby być ogniwa na przykład jakieś, albo jeżeli nauczylibyśmy się magazynować dużą ilość energii elektrycznej, mogłyby być jakieś akumulatory, albo mógłby być jakiś rodzaj silnika jądrowego, które zresztą też często są stosowane w kosmosie. To tak w największym skrócie. Ja nie, bo może państwo się tam wybieracie. Ja jakoś niespecjalnie. A czy ja mogę jeszcze zaprosić w jedno miejsce? No, naturalnie, bardzo proszę. Piknik naukowy. Mhm. Tak, w najbliższą sobotę piknik naukowy na Stadionie Narodowym. Bardzo zapraszam, bo Polskie Radio, w tym Trójka, w tym Pytania z Kosmosu będą tam obecne i będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mógł się z państwem tam spotkać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia, panie redaktorze, doktorze. Doktor Tomasz Rożek. No i do zobaczenia. Oczywiście widzimy się na pikniku naukowym. Tam doktor ma występa. Dzień dobry panu. Wszystkim maturzystom od nauczycieli proszę o piosenkę Grechuty. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Dziękuję, pozdrawiam. Dziś ważny dzień i zawsze z przyjemnością gramy. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Specjalną prośbę słuchacza dla wszystkich motorzystów. Marek Grechuta, dni, których nie znamy. 21,5 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. Cieszyliśmy się na wiosnę i teraz czekamy już tylko na wiosenną, prawdziwie wiosenną aurę, żeby znów można było chwycić wiosła w dłonie i ruszyć jakimś nowym kajakowym szlakiem. Nie przez ocean, jak Aleksander Doba, ale spokojnie, tak swoim tempem. A opowieść o wielkim podróżniku, który już kilkakrotnie przepłynął kajakiem Atlantyk, tylko dopinguje. Łukasz Wierzbicki, świetny autor książek przygodowo-podróżniczych dla dzieci, historię Olka Doby przybliżył w książce Ocean to pikuś. Choć sam miał na początku wątpliwości, czy to temat na książkę dla dzieci. 99 dni, dzień w dzień od rana do wieczora przez ocean. Kogo on tam spotkał? Co widział poza wodą, wszędzie dookoła i niebem nad głową? Ale gdy usiadłem przy stole z Olkiem Dobą, on zaczął mi opowiadać i mówił: Łukasz, tutaj się coś kłębi takiego i patrzę, a to wielorybica taka. A ja mówię: Olku, a skąd wiedziałeś, że to jest wielorybica? Po oczach, ja tak spojrzałem w te oczy i wiedziałem od razu, że to... Zacząłem go słuchać. Olek wstał, zaczął skakać po dywanie, pokazywać, jakie te fale były wielkie, odgrywać tego rekina, a pamiętał wszystko w najdrobniejszym szczególe. I gdy wyobraziłem sobie tego człowieka na oceanie, powiedziałem sobie: jemu się to należy i dzieciom się to należy. One muszą dowiedzieć się, że jest Olek takim wspaniałym, pozytywnym przykładem, że coś można w życiu osiągnąć, nie mając nic tak naprawdę. Ten dziennik z podróży Olka, podróży z Dakaru do Acarau w Brazylii, jest podzielony, a jakże, nie na rozdziały, a na doby. Ale powieść powstała na podstawie wspomnień z kilku wypraw. Przygód tu bez liku, natura pręży się wokół, żarła, czryby, machi-machi, kaczenice, żółw, ptaki, owady. No i sporo też przeciwności losu, z którymi trzeba się zmierzyć. Na przykład cukier się zbrylił, proszę pana. Zbrylił się? Tak, a na dodatek się zasłonił. No i zaczął być słony. Sytuacje ekstremalne z telefonem, no i kilka innych ciekawostek technicznych. A teraz, proszę państwa, tej opowieści słuchamy sobie w wersji audiobookowej. Mam takie poczucie, że dzieje się coś niezwykłego, bo mamy Olka Dobę, który dostarczył nam historii. Najpierw zaplanował, potem odbył, przeżył i nam opowiedział. Ja ubrałem to w trochę inne słowa, by dostarczyć tę historię oczom, uszom dzieci. A później jeszcze dołożył do tego swój talent Miłego Streczek, który zinterpretował mój tekst w sposób, w jaki nikt inny by tego nie zrobił. Dodajmy do tego jeszcze Marcina Leśniaka, który zaprojektował okładkę. Każdy z nas dodał mniejszą lub większą cegiełkę i w efekcie mamy historię, która, mam nadzieję, będzie inspirować, będzie dostarczać radości, wzruszeń i która będzie będzie krążyć w przyrodzie i przyda się kolejnemu pokoleniu małych podróżników, którzy niekoniecznie wsiądą w kajaki i ruszą gdzieś na ocean, ale dzięki tej historii ośmielą się marzyć i chodzić naprzeciw tym marzeniom. Chociaż autor, zafascynowany tą historią, poza kilkoma wypadami na jezioro, kajakowego bakcyla nie złapał. Jak mówi, jest szczurem lądowym, a wiosła w jego rękach zwiastują tylko kłopoty. Przygoda z pontonem na Zambezi dowodzi tego najlepiej. Wodospad, na który wpadliśmy, nazywał się Morning Glory, czyli chwała poranka. I chwała poranka skończyła się tak, że ponton leżał do góry dnem, a ja pod nim gdzieś tam opiłem się tej wody z rzeki Zambezi tyle, że do dziś jeszcze czuję jej smak i od tej pory jestem bardzo ostrożny. Zawsze, gdy biorę wiosło do ręki, mówię sobie: Łukasz, uważaj, bo to się może skończyć bardzo źle. Ale Łukasz Wierzbicki świetnie wie, jak wciągnąć dzieci do opisywanych przez siebie przygód, bo dużo z dziećmi rozmawia. Jako tata dwóch synów czyta im też swoje książki, a czasem konsultuje pomysły. Inspirują mnie. Tak jak spotkanie z dziećmi poznaje dziecięce poczucie humoru, dziecięcą wrażliwość, tak moi synowie też uwrażliwiają mnie i uczą mnie. Czasem ośmielają do jakichś pomysłów. Gdy sięgam po jakąś sytuację, po przygodę, mówię sobie: nie, no o tym nie będę pisał, o tym nie wypada pisać, albo to będzie głupie, ale gdy testuję tekst na dzieciach, widzę ich żywe reakcje, mówię sobie: a czemu nie? Napisz o tym, jak się robi kupę na kajaku na środku oceanu, więc dlaczego by pomijać ten fragment? No właśnie. Z synami pan Łukasz podróżuje też po całym świecie, a Oleg Doba towarzyszył im nawet w tak pustynnym kraju jak Oman. Gdzie na znakach drogowych są również arabskie napisy i na znaku stop ten szlaczek taki, który oznaczył najprawdopodobniej stop, faktycznie przypominał do złudzenia taką postać na kajaku i remizował: o, tata, zobacz, Oleg Doba. I ten Oleg Doba nam towarzyszył przez całe wakacje, no bo co skrzyżowanie, Oleg Doba kazał nam się zatrzymać i spojrzeć w prawo, w lewo, czy nic nie jedzie. Faktycznie sprawdziłem, tak to wygląda. Postaram się o to zdjęcie, żeby na profilu facebookowym projektu Tata umieścić znaku z Omanu, a wyobraźnia i skojarzenia dzieci czasem naprawdę zdumiewają. Słuchając audiobooka Ocean Topikuś Łukasza Wierzbickiego, wyobraźnia pulsuje i przenosi nas do tego żółtego kajaka Aleksandra Doby. Widzimy te wszystkie stworzenia i cieszymy się, gdy na horyzoncie wreszcie pojawia się upragniony ląd. A ja od mistrza Doby nauczyłem się jednego, że zawsze warto mieć zapasową odsalarkę do wody przy sobie. Bo się może cukier zasłonić. A cukier też się może zasłonić. I zbrylić. A kiedy pan ostatnio w kajaku siedziałeś? Ja, proszę pana, w sierpniu. To był przepiękny szlak. Ja jeszcze o nim opowiem kiedyś w projekcie Tata, bo to jest jedna z urokliwych podróży kajakiem po polskich rzekach. Kajak. Piękna rzecz rzeczywiście. Polecamy państwu w te wakacje, gdyby państwo na przykład planowali. Najlepiej wybrać taki akwen, gdzie... Każdy obejrzany film we mnie, problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie cię za rękę, jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał, ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Pozdrowienia dla pana Aleksandra Doby. Poznałem go na Kolosach w Gdyni. No tak pozytywnej osoby dawno nie spotkałem. Zapraszamy do reklamy. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog, go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:30. Jolanta Pawlak. Dwóch pracowników służby drogowej zginęło na S8 w Warszawie po tym, jak w ludzi wjechała ciężarówka. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Do tragedii doszło przed północą, tuż za węzłem z Aleją Prymasa Tysiąclecia. Ruch wznowiono, ale korek do centrum Warszawy ma kilka kilometrów. Biegli psychiatrzy, którzy zbadali Dejana S., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, uznali, iż był niepoczytalny. W związku z tym będzie wniosek o umieszczenie mężczyzny w zakładzie zamkniętym. Były prezydent Siedlec został zaatakowany 1 kwietnia rano. Dejan S. z bardzo dużą siłą zadał mu cios nożem w okolice nadbrzusza. Samorządowiec, który jest radnym sejmiku wojewódzkiego z PiS, przeszedł operację. Po tygodniu opuścił szpital. Prezydent Gruzji w Polsce przed południem zostanie przyjęta przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rozmowy zdominują kwestie związane z euroatlantyckimi aspiracjami Gruzji. Samolot z papieżem Franciszkiem na pokładzie powinien lądować w Skopie. Tak rozpocznie się 10-godzinna wizyta w Macedonii Północnej, ojczyźnie świętej Matki Teresy. Do Macedonii papież przyleci z Bułgarii. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jeszcze w tym miesiącu rząd zajmie się ustawą antyzatorową. Chodzi o skrócenie czasu na spłatę faktury dla firm do 2 miesięcy. Urzędy będą miały tylko miesiąc. Dla niepłacących w terminie ustawa przewiduje kary, a dla pokrzywdzonych ulgę za złe długi, która zwolni ich z VAT-u na nieopłaconej fakturze. Do tego tematu wrócimy za godzinę. Jabłka, które wyrosły za unijne pieniądze, psują rynek. Mowa o owocach z Polski. Zarzuty pod adresem sadowników z Nadwisły pojawiły się na jednym z francuskich branżowych portali. O sprawie pisze Puls Biznesu. Portal wytyka, że sadownicy z Polski od 10 lat biorą unijne pieniądze na modernizowanie i rozbudowywanie hektarów z jabłoniami, dzięki czemu staliśmy się drugim producentem na świecie. Ponieważ utraciliśmy największego odbiorcę, czyli Rosję, w związku z embargiem, to przejęliśmy strategię agresywnego podboju. Zdaniem cytowanych przez gazetę producentów, to zagrywka, która ma osłabić pozycję polskich towarów nad Sekwaną. Według cytowanego przez francuski portal szefa National Apple and Pear Association, Francuzi kupili od nas od sierpnia zeszłego roku do lutego tego roku prawie 14 tysięcy ton jabłek, a rok wcześniej nieco ponad 1000. Na zamknięciu rynki za oceanem doszły do siebie po niepokojących sygnałach z Białego Domu, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Groźbą szybkiego podniesienia ceł na chińskie towary z 10 do 25% Donald Trump wprawił na początku tygodnia rynki finansowe w osłupienie. Jednak inwestorzy szybko otrząsnęli się z szoku. Indeks Dow Jones and Russell Average na początku sesji tracił prawie 500 punktów. Na koniec dnia był tylko 0,25% i kilkadziesiąt punktów pod kreską. Rynki azjatyckie również we wtorek w nieco lepszych nastrojach. Po ponad 5% spadkach w poniedziałek dzisiaj giełdy azjatyckie notują lekkie wzrosty. A my zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,28, dolar 3,82, frank szwajcarski 3,76, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł i 2 grosze. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, temperatura od 10 do 13 stopni, chłodniej na Wybrzeżu 9, na Podhalu 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Elton John i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia jutro dokładnie o tej samej porze. Jak ktoś napisał, że pan Doba to sąsiad z bloku mojego kolegi, trochę dziwnie wygląda, kiedy czasem spotykają się w drodze po bułki, a w okolicy nie ma nawet kałuży. Z tymi kajakami to może być problem nie tylko na wodzie, ale i małżeński, szczególnie jak jedno złapie bakcyla, a drugie nie. I żona co jakiś czas mnie obsuwa, mówi: Janusz, po co ci te kajaki, po co ci te wiosła, tylko miejsce zajmuje. A ja mówię tak, jak Noe mówił swojej żonie: Basiu, poczekaj, przyda się, przydadzą się, zobacz, przydadzą się. Nawiasem mówiąc, Chorwacja i okolice Splitu to jest świetne miejsce na wiosłowanie. Nie tylko po rzekach, ale również po fantastycznym Adriatyku, który przy dobrej pogodzie naprawdę daje wielką frajdę wioślarzom, którzy poruszają się no nie tylko na sztywnych kajakach, bo to ciężko jednak zawieść, ale na kajakach pneumatycznych. Coś pięknego, polecam. O, słychać fachowca zdecydowanie. 2-2 i 7 trójek. Jak mawiał Noe, mam przecieki z samej góry. To mistrz Młynarski oczywiście. To wybierzmy się na miejsce. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Pusikiesz. O, ty będę udarł. Wiesz co, ja mi będę udarł. Daj pyt. No, dzieciarnie odprawiamy, bo teraz poważna. Nie za bardzo, ale poważniejsza będzie sprawa. Ja jestem set prawa lokomotywa. No dobra, ja jestem lokomotywa, no taki stary diesel trochę gra. A wy jesteście moje wagoniki, dobra? I jedziemy. Co tam się znowu wyprawia? To projekt Tata jest realizowany. Cały czas od samego rana. Projekt Tata. Od samego rana. Dzieciaki mają energię od 6 nad ranem. Naprawdę od 6 nad ranem. Mm-hmm. Pobiegły się tam pobawić i nie będą nam trochę przeszkadzać. No i też wstydu nie będzie, jak ja będę odpytywał. Znowu? No, jaka ta rzeka była? No, rzeka, no. Zapomniałem. Rzeka, no właśnie. Ale no pamiętam właśnie, inne rzeczy. No, jakie? Pamiętam Dioklecjana, bo już jeden, ci, którzy z Państwa nie słyszeli, już po 6 pisałem jeden sprawdzian z Chorwacji. Dioklecjan, dobrze? Dobrze. Irys, kwiat narodowy. Dobrze. Kuna, waluta, kuna, zwierzę narodowe. I jeszcze dobrze. Zanotowałem chwala Liepa. Dziękuję bardzo, bardzo dobrze. Czyli tutaj to, słuchaj, czy ile dał 3 z minusem? Ja ci dam 4 plus. Ale co pan opowiada? No, a teraz poznamy nowe pojęcie, ono się nazywa alka i niekoniecznie w samym Splicie, ponieważ jak mówiłem, pogoda jest nietutejsza, nie zachęca do plażowania i spacerów nadmorskich, no to dobrze jest wybrać się w podróż, na przykład do takiego miasta niedaleko Splitu. Proszę bardzo. Alka jest z żelaza. Ma dwa pierścienie. Jeden większy ma 131 mm, a mniejszy umieszczony w środku i połączony trzema poprzeczkami ma 35 mm. Pogoda w górnie pole. Trafienie w dwa górne pola to dwa punkty. W dolne to jeden. No a środek to trzy punkty. Sreda trzy. Magiczny żelazny przedmiot raz do roku ściąga do miasteczka Sini tysiące ludzi. Magiczny żelazny przedmiot powoduje, że raz do roku raczej senne miasteczko ożywa i błyszczy pełnym blaskiem. Sińska Alka ma tradycję. Tradycja święta Alki w Sinii ma ponad 300 lat. W tym roku będzie to już 304 święto. Obchodzone jest ono w rocznicę odparcia przez mieszkańców osmańskiej hordy. Przez miasto przechodzi tego dnia wielka kolorowa parada. Na początku piechurzy, dalej idzie orkiestra, ludność, a za nimi na koniach alkarzy. W paradzie jest około 1000 ludzi i 27 koni. Parada formuje się tu, gdzie jesteśmy, czyli na dziedzińcu alkarskiego zamku i przechodzi głównymi ulicami miasta. Dochodzi do miejsca, gdzie powieszona jest Alka. Alka, ta nazwa wzięła się z tureckiego. W języku tureckim Alka znaczy koło, obręcz, pierścień. Od startu do miejsca, gdzie wisi Alka, jest 160 metrów. Trąbka daje znak do startu. Jeździec musi spiąć konia w pełny galop i w pełnym galopie taką długą piką musi trafić w Alkę. Są trzy próby, zatem jeśli ktoś trafi trzy razy w sam środek, no to może zdobyć maksymalnie 9 punktów. Tak, to jest maksymalny broj punata 9. Piękne dźwięki, proszę pana, piękne dźwięki. Wiele rzeczy znowu zanotowałem, gdyby pan jeszcze chciał egzaminować mnie. Dobrze, pan zanotuje i pan utrwali w tak zwanym międzyczasie, a na koniec będzie jeszcze egzamin. I to nie dość, że z wiedzy to jeszcze ze spostrzegawczości, ale to tak już przed końcem naszego spotkania. Spostrzegawczość słuchowa tak zwana będzie sprawdzana. Dobrze, to za godzinę, dobrze? Jesteśmy umówieni, panie redaktorze? Proszę uprzejmie. Dobrze. Proszę uprzejmie. Dobrze. Ernest Zozun dziś jest w Chorwacji i opowiada państwu o tem. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Za 12,5 minuty będzie 8:00, za chwilę muzyczny rozkład jazdy i teraz będzie muzyczne nawiązanie. Wszystko się wyjaśni. Dwóch dżentelmenów i wiolonczele. Shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Thank you. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Oh, well. Poznał? Oczywiście, byłem na ich koncercie nawet. No to bardzo dobrze. Fantastycznie zagrali w Ostrawie 2 lata temu na Colors of Ostrava. A właśnie zakończyli trwające ponad 2 miesiące tournée po Stanach Zjednoczonych, od Seattle do Orlando. Dwóch wspaniałych wariatów grających na wiolonczelach wielkie przeboje i to jest jeden z ulubionych zespołów moich dzieci. Najbardziej Eye of the Tiger, ta wersja na wiolonczele. Dwóch zmagających się z wiolonczelami panów, czyli... No, nie pamiętam, jak mają na imię, ale to zaraz powiesz, tak, tak. Na pewno fantastycznie i wciągają w tę imprezę całą publiczność. Luka i Stepan. Oczywiście. AC/DC w ich wykonaniu, Thunderstruck, Palcerizacja. Ten głos, który państwo słyszeli, to ponownie Elton John, tak, dla zmyłki. A tu jeszcze szybko Łukasz Błąd mi podpowiedział, że dziś mamy rocznicę zmiany. Zmiany. Nazwiska na Elton John. Z jakiego? Z innego. Wiemy, że w Chorwacji bardzo popularna jest kuna, ale chciałem dołożyć w tle relacji, bardzo ładnie słychać było wilgi śpiewające. To również w Polsce występujący ptak. Powoli zaczynają przylatywać do nas. I robią właśnie tak. No tak, jak raz, nic, nic. O, to chyba ta. Może być, że to ta. To z lewej zwłaszcza. Jeszcze się z nimi spotkamy dzisiaj. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Jeszcze tak zerknąłem na te programy koncertowe tu Czelos, ale na razie żadnych nie mają. Teledyski też fantastyczne, więc można na razie sobie zobaczyć wideo w sieci. A my tu teraz będziemy o zupełnie kimś innym. Legendarni hip-hopowcy z Wu-Tang Clan doczekali się, uwaga, własnego rogu. Chodzi o róg na mapie Nowego Jorku. Zbiegowi Alei Vanderbilt i ulicy Targi w Clifton na Staten Island nadano właśnie imię wywodzącej się stąd grupy raperów. I jeszcze 85 lat temu mieściło się tam jedno z pierwszych w Nowym Jorku 18-dołkowych pól golfowych. A teraz jaki róg? Na rogu Wu-Tang Clan i no właśnie. Nie sądziłem, że nadejdzie taki dzień. Wiedziałem, że jesteśmy jakimiś szalonymi MC, ale nie przypuszczałem, że zajdzie to tak daleko. Powiedział Ghostface Killah podczas uroczystości. No to teraz już można oficjalnie, kto przechadza się o poranku po Nowym Jorku, chociaż w Nowym Jorku to jeszcze jest głęboki, głęboki świt, przedświt, może sobie na ten róg pójść. A może ktoś przyśle zdjęcie, może ktoś już był. Bardzo serdecznie zapraszamy. I jeszcze ponad miesiąc został do premiery nowej solowej płyty Bruce'a Springsteena. Western Stars ukaże się 14 czerwca. Tymczasem jej autor, który za chwilę zacznie śpiewać w swoim nowym utworze, który lubimy o poranku, bo skoro mówi Hello Sunshine, to tylko się pod tym podpisać. Tymczasem Bruce ma już gotowy materiał na kolejny album. Od 7 lat nie napisałem niczego na zespół, powiedział w wywiadzie z Martinem Scorsese The Boss, mając na myśli zespół E Street Band. Po prostu nie mogłem i powiedziałem sobie, tak, no jasne, już nigdy tego nie zrobisz. I wreszcie jakiś miesiąc temu napisałem muzykę na niemal całą nową płytę. Ulżyło mi. Pomyślałem sobie, jeszcze nie jest z tobą tak źle. Będzie kolejna trasa, zapowiada Boss. Ostatnia jak do tej pory trasa Springsteena z E Street Band miała miejsce po wydaniu zestawu The Ties That Bind The River Collection pod koniec 2015 roku. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Bruce, bardzo dziękujemy. O poranku kilka słonecznych nut, a w trasę, uwaga, zamierza ruszyć także Madonna. Na razie tylko trasa po Stanach, na dodatek zatrzymując się w niewielkich, jak na swój potencjał, ale szykownych lokalach. 7 koncertów między 12 a 22 września zagra w Howard Gilman Opera House w Nowym Jorku. 2109 miejsc. 4 od 15 do 21 października w Chicago Theater, 3600 miejsc. I 5 między 12 a 17 listopada The Wiltern w Los Angeles, 1850 miejsc. Trasa po Europie planowana jest na przyszły rok, a tu Madonna prawdopodobnie wystąpi. O, już się teatralnie zrobiło, prawda? No, widać, klimat jest, miejsca są. Tu wystąpi między innymi w Lizbonie, gdzie obecnie mieszka, Palladium w Londynie, czy Grand Rex w Paryżu. I jeszcze słowo, bo oczywiście nowa płyta Madonny już niebawem, 14 czerwca, Madame X. A teraz po Medellin poznaliśmy drugą zapowiadającą ten album piosenkę. Już złośliwi to przetłumaczyli. Jestem ryżem. I Rise, Madonna. Taki ryż o poranku, zdecydowanie. Muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękujemy, Krystian. Do usłyszenia. Za 5 minut będzie 8. Zapraszamy do reklamy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.